8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Londen is een terreurverdachte uit de gevangenis ontsnapt. De 21-jarige Daniel Abed Khalif zou vanmorgen in de keuken van de gevangenis hebben gewerkt en in zo'n koksbuis onder een bezorgbusje voor voedsel zijn gaan hangen. De politie is een klopjacht begonnen en in het hele land wordt naar hem gezocht. Britse luchthavens, havens en grensovergangen zijn geïnformeerd over zijn uitbraak. Ook luchthaven Heathrow waarschuwt voor mogelijke vertragingen vanwege de ontsnapte terreurverdachte. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen ook volgend jaar een gratis schoolmaaltijd krijgen. Zo bevestigen Haagse bronnen een bericht van RTL Nieuws. Scholen kunnen bij het ministerie geld aanvragen om te voorkomen dat leerlingen met een lege maag op school zitten. Het kabinet heeft hiervoor 166 miljoen euro uitgetrokken. In maart is dit project gestart om armoede onder kinderen te bestrijden. Ruim 1300 scholen hebben zich gemeld voor de gratis maaltijden. De Spaanse voetbalster Jenny Hermoso heeft bij het Spaanse Openbaar Ministerie een officiële klacht ingediend tegen bondsvoorzitter Rubiales. Ze beschuldigt hem van aanranding. Rubiales zoende Hermoso vlak na de gewonnen WK-finale op haar mond. En doordat Hermoso nu een officiële klacht heeft ingediend, kan het Openbaar Ministerie in Spanje een rechtszaak beginnen. Zonder de klacht kon er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar Rubiales. Hij is voorlopig geschorst door de FIFA. En een automobilist in Os is met volle vaart door een wasstraat gereden. Waarschijnlijk trapte hij per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem. Daardoor reed hij zeker 50 km per uur. Daarna schoot hij met de auto twee fietspaden en een weg op. Niemand raakte gewond en dat noemen omstanders een wonder. Het weer, het is droog met ook vanavond nog wat warmte. Het is zo'n 23 graden. Vannacht trekt dat sluierbewolking over en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde, zonnig en droog, met temperaturen richting de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. AI, niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar 5 dagen. Deze hele week praten we in 5 dagen over arbeidsmigranten. Iedereen begrijpt dat ze nodig zijn, omdat ze werk doen waar moeilijk mensen voor te vinden zijn. Tegelijkertijd groeit de kritiek op de manier waarop arbeidsmigranten gehuisvest worden. Gemeenten zijn naarstig op zoek naar plekken en oplossingen. Tegelijkertijd zijn bewoners bang dat ze straks omringd zullen worden door grote groepen arbeidsmigranten die hier tijdelijk zijn en daarna weer vertrekken. En dat kan volgens hen leiden tot een afname van de sociale cohesie in een gebied. Ik praat vanavond met twee bewoners, namelijk John en Rian van Rooy uit het Limburgse dorp Meijel. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. De familie van Rooy. We staan met de bus bij jullie huis. Het is een prachtige omgeving, moet ik zeggen. Hiernaast staan paarden in de wei. Er staat een hele grote rij kassen. En daarnaast staat de plek waar we het vanavond over gaan hebben. Namelijk de plek waar een chaletpark gebouwd gaat worden, als het goed is, als het doorgaat. Een chaletpark voor arbeidsmigranten. Toch? Klopt. Dat klopt. Zo zijn de plannen nu. Ja, in een voormalige varkensboerderij, begreep ik, hè? Ja. Ja. Hoe lang wonen jullie hier al? Wij wonen hier op deze plek vanaf 2012. Oké, en toen hebben jullie het gekocht? Ja, van mijn ouders. Of van jouw ouders. En wat was dit voorheen? Mijn ouders zijn in 1972 hier begonnen. Die hebben dat overgenomen van mijn moeders vader en moeder. Mijn vader en moeder zijn daarin begonnen met rundvee. Daar zijn ze in 1983 mee gestopt in verband met de superheffing toen. Mijn vader is toen gaan uitwerken en mijn moeder ook. En ik heb mijn man leren kennen in 1983. Toen zijn we in... Wanneer hebben we de kast gebouwd? 1993. In 1993 hebben we hier langs een stuk grond van ons papa's mam gekocht. Daar hebben we een kas op gezet. Die hebben we in 2008 van de hand gedaan. In verband met dat wij geen toekomstmogelijkheden meer zagen in de glastuinbouw op die plek. Toen zijn we samen naar het dorp vertrokken met onze vier kinderen, een dochter en drie zonen. En in 2012 hebben we met mijn broer, mijn vader en ik en mijn moeder en wij geruild. En toen zijn we hier op deze plek gaan wonen. Ja, en dus geen rundveehouderij meer? Nee. Geen kas meer. Wat doen jullie wel in het dagelijks leven nu? Ik werk op dit moment bij een komkommerteler en tomatenteler. Hier langs. En ik werk bij Stomerij van Hal in Beringen. En hoe is het om hier te wonen? Heerlijk. Lekker rustig, hè? Ja, de rust maakt het dus fijn. Wat is het verder voor een omgeving? Waarom is het prettig om hier te wonen? Uitzicht, de rust, de paarden en de wei. Gewoon genieten. Ja, dat geloof ik wel. We zijn nu stiekem ook een beetje aan het genieten. Paarden in de wei, inderdaad. En we hadden het zojuist over het terrein naast jullie. Een voormalige varkensboerderij. Staat die nu al leeg? Ja. Ja. Ja. Al een paar jaar. En daar komt? Niet. Dat hopen jullie. Want volgens mij staat die niet lang meer leeg, toch? Als ik de plannen moet geloven. Want John, wat zijn de exacte plannen met dat perceel? Met de voormalige varkensboerderij? Nou, zoals wij hebben begrepen, wil AB daar 80 arbeidsmigranten... AB werkt? AB werkt. Een uitzendbureau? Ja, een uitzendbureau. Die wil daar 80 arbeidsmigranten gaan huisvesten in Jalets. Rian, waar ben je bang voor? Dat we de mensen niet kennen. Er wonen hier heel veel jonge gezinnen. Met jonge kinderen, of gezinnen met jonge kinderen, ook ouderen wonen hier. Daar wordt ooit aangebeld en dan zijn de mensen de weg kwijt. Die kunnen geen Nederlands. Overlast, er woont een jong gezin pal langs. Met echt opgroeiende kinderen van groep 4 en groep 2, volgens mij, als ik het niet vergis. En waarom noemt u dat zo specifiek? Want... Omdat die daar pal langs wonen. En als die dadelijk die mensen gaan drinken... Wat gaat dat doen? Of ze mogen daar 10 jaar zitten. Die groeien op met die mensen langs hun. 80 arbeidsmigranten vormen een risico voor een gezin met kleine kinderen? Vind ik wel. Denk ik wel. Waarom, John? Die kans is aanwezig. En zeker als er alleenstaande mannen allemaal komen zitten. Welke kans is aanwezig? Waar doe je dan op? Natuurlijk op de momenten dat ze niet hoeven te werken... gaan ze zijn vrije tijd op een manier invullen... die wij hier in de omgeving niet gewend zijn. Bijvoorbeeld? Ze lopen rond met een blikje bier in de hand. Ze gooien het in de sloot. Want is daar nu al sprake van? Want we hebben het over een gebied waar al heel veel arbeidsmigranten rondlopen, werken en wonen. Is dat iets wat jullie nu al zien? Ja, dat wordt... Ja, sporadisch gebeurt dat af en toe. Op deze straat niet, maar op de straat waar heel veel arbeidsmigranten al wonen en werken... daar wordt best wel wat afval gestort. Of neergegooid. Ja. Vervolgens zijn hier ook wat boeren. En wij hebben ook zelf een wei met hooi. Dat komt allemaal in het hooi. Ja. En als de metaaldetector ziet dat niet, want dat is allemaal aluminium. Ja, dat komt in het hooi en in het eten terecht van het vee. En dan gaat het van dood. Ja. Ja. Maar het is niet alleen dat ze rondlopen, maar ze fietsen ook rond. Ze komen met auto's, verkeersbewegingen. Waar is dit gebied niet op gemaakt? Nee. Voor zoveel arbeidsimmigranten bij elkaar. Voor zoveel verkeersbewegingen misschien ook. Ja, ook, maar ook zoveel arbeidsimmigranten bij elkaar. Nu hebben de bedrijven zelf zijn arbeidsmigranten geregeld. En die zitten met 20, 30 mensen of met 10 mensen in een huis. En er is goede controle op. Die werken ook op eigen locaties. Dus die hoeven geen verkeersbewegingen te maken. Dus die hoeven niet heen en weer te rijden. Terwijl dat totaal hier langs, als alles doorgaat, komen er 80 te zitten. Nou, die 80 gaan niet allemaal samen in één autootje of één bus ergens naar het werk toe. En dat vormt wat jullie betreft een risico voor de veiligheid in deze omgeving? Een risico voor de veiligheid en de ontsluiting. Er zijn de wegen hier niet op berekend op zoveel. Hier is al heel veel verkeer, ook heel veel vrachtverkeer vanwege die kassen. En we hebben hier de N279 waar heel veel auto's overheen gaan. Zeker nu er een weg toe is in Meijel. Ja, wij moeten zelf wel opletten. En het sociale aspect? Want u zegt net al, dan bellen ze aan en ze spreken de taal niet. Bent u ook bang voor de sociale cohesie in deze omgeving? Ja. Hoe ziet u dat voor zich als er straks 80 arbeidsmigranten naast u wonen in plaats van een varkenshouder? Nou, je hebt totaal geen sociale contacten meer, wat dat betreft. We hebben hier wel een buurtvereniging, maar de sociale contacten... als ik op straat loop, dan praat ik graag een keer met iemand. Of als er eens een keer iets is waardoor je hulp van buren nodig hebt, dat valt weg. Als er hier langs zo'n 80 van die arbeidsmigranten zitten. U heeft geen behoefte om contact te leggen met arbeidsmigranten? Om daar misschien een vriendschap of... De behoefte is altijd aanwezig, maar in de praktijk blijkt dat het heel moeilijk is. Die spreken de Nederlandse taal niet. Ja. Hebben jullie eigenlijk enig idee waarom juist hier, pal naast jullie, waarom komen ze hier? Ik zou het bij God niet weten. Waarom deze locatie, in deze regio, in dit gebied, waar de glastuinbouw en intensieve veerderij volgens het bestemmingsplan voorrang heeft? Ja. Ik kan het helemaal niet begrijpen. In mijn ogen zijn er betere locaties, beter geschikt, korter bij het dorp, bij het centrum, bij de voorzieningen. Ja, want wij zitten gewoon 4 kilometer van de voorziening af, van de winkels en de dokter. Terwijl in de vergunning voor aanvraag bij AB hebben ze gewoon gezegd, we zitten 2 kilometer van het dorp af. Dat klopt, tot het bordje bebouwde kom. Maar niet tot aan de voorzieningen. En de mensen hebben de voorzieningen nodig en niet het bordje bebouwde kom 50. Want jullie verbaas je dus aan de ene kant dat juist deze locatie is uitgekozen. Aan de andere kant zeg je dat de bestemming is helemaal niet bedoeld voor bewoning, voor huisvesting van arbeidsmigranten. Want hoe werkt dat dan eigenlijk qua vergunning? Op basis waarvan is dan die vergunning verleend? Volgens mij is de vergunning nog steeds niet verleend. Oh, die is niet verleend? Volgens mij nog niet. Waar maak je je druk om? Het is nog steeds een inspraakmoment. Ze moeten nog steeds gegevens aanleveren. En het college gaat er in de toekomst over beslissen. Maar volgens mij is er op dit moment geen groen licht voor AB werkt. De ambtenaren hadden eerst een deadline tot 4 augustus. En daar hebben ze nog niet alles op ingeleverd. En nu hebben ze de deadline tot half september, als ik het goed heb. Dus de vergunning is nog niet verleend. Oké, want ik begreep tegelijkertijd ook dat men hier in deze omgeving als gemeente steeds strenger is geworden. Want voorheen was het zo dat 25% van de mensen die op een bepaalde locatie wonen ook echt in het dorp moeten werken. Mm-hmm. En het is nu verhoogd naar 75%. Dus het risico op die verkeersbewegingen waar u het over had, die wordt, als ik moet geloven, steeds kleiner. Nee, want ze gaan hier niet in het dorp werken. Ze gaan hier naar Venlo. Maar dat moet. Dat is echt niet waar. In de praktijk is dat niet waar. Nee, hoe bedoelt u dat? Ze zeggen dat ze in Pelamaas moeten werken. Al die mensen. Maar AB Werkt heeft het rayon in Limburg, Brabant en in Zeeland. En ik weet uit ervaring dat als er een vraag is bij een ondernemer, AB Werkt dat gaat invullen. En als Jantje vandaag naar Venlo moet en morgen naar Maastricht, dan wordt dat geregeld. Hoe dan? Met de planning. Dan gaat hij vandaag naar Venlo toe en morgen gaat hij naar Maastricht toe. Die mensen die gaan niet in Pelamaas werken allemaal. Maar ze moeten werken bij een bedrijf dat geregistreerd staat in Pelamaas. Dat zijn de regels van de gemeente. Dat klopt, maar die kunnen ze nooit in mijn handhaven. Dat bestaat gewoon niet. Daar gelooft u niet in? Dat bestaat gewoon niet. Oké. Want Hoe zouden jullie het ingericht willen zien? Wat moet er wat jullie betreft anders als het gaat om het verlenen, wel of niet, van vergunningen voor het huisvesten van arbeidsmigranten? De mensen moeten op het bedrijf zelf werken. Op het bedrijf. Op de plaats waar ze wonen en werken. En niet zoals hier langs ze het willen doen, dat ze hier gaan wonen en werken ergens anders. Ja, want jullie zijn dus bang, hè, dat dit straks een omgeving wordt waar dus heel veel mensen wonen die op allerlei verschillende locaties werken en dus heel veel verkeersbewegingen. Zijn jullie dan ook bang dat straks alle boerderijen hier in deze omgeving worden opgekocht? Dat kan. Die kans is aanwezig, want als de gemeente dit toestaat, waar nu de plannen voor zijn, schept dat een verwachting voor andere uitzendbureaus van, hey, in Peelermaas is dat mogelijk. Dus we kunnen een bedrijf opkopen, intensieve veerderij, en dan gaan we huisvesting maken. Want is dat nu al aan de hand? Horen jullie dat nu al om je heen? Dat er boerderijen worden, want dit lijkt me een omgeving waar jullie ook heel veel mensen kennen, heel veel ondernemers kennen. Zinkt dat rond? Dat er mensen zijn die boerderijen aan het opkopen zijn? Dat zinkt niet rond, maar we hebben het hier al zelf ervaren. Er zijn al twee huizen die verhuurd worden aan arbeidsmigranten. En we zitten nu op dit moment, zoals ik grofweg schat, 98 arbeidsmigranten wonen er op dit moment. Ten opzichte van 67 oorspronkelijke bewoners, die echt wonen in het huis waar ze ook wonen, zeg maar. En als de vergunningen dadelijk allemaal doorgaan, dan komen we op 242 arbeidsmigranten ten opzichte van 67 bewoners in de straal van 1 kilometer. Dat is gewoon veel te veel, en zeker als je 4 kilometer van dorp af zit. Onze verslaggever Anouk Tulner ging de straat op hier in Limburg om de mensen te vragen hoe ze naar arbeidsmigranten kijken. Bent u bekend met arbeidsmigranten? Er wonen hier zo'n 40.000 in Noord-Limburg. Ja, ik heb er wel een mening over dat ik vind dat ze eigenlijk een beetje in de watten worden gelegd. Een beetje vertroeteld. Waarom vindt u dat? Of vanwege de huisvesting sowieso. En dat ze toch alles een beetje krijgen wat ze willen. Ik heb zelf een jongen met een verstandelijke beperking. En als ik zie wat ik moet doen om dingen te krijgen voor hem, vind ik niet in verhouding staan. Bent u bekend met de arbeidsmigranten hier? Ik denk dat we de mensen straks nodig hebben. Omdat wij zelf het werk niet allemaal willen en kunnen doen. Ik vind eigenlijk eerst het eigen volk eerst. Hebben die wel zin om dat werk te doen? Nee, dat is het punt. Hè. En daarom zijn die arbeidsmigranten er. Maar u vindt eigenlijk dat Nederlanders dat moeten doen? Ja, dat vind ik wel, ja. Hoe krijg je die aan het werk? Aan het plukken of steken? Nou, een beetje minder uitkering betalen of zo. Ik heb geen idee eigenlijk, maar Heeft u wel eens contact met Poolse of Roemeense mensen? Nee. Want 40.000 is best veel, hè? Ja, dat is ook. Want stoort het u dat het in uw omgeving? Het is eenmaal zo, hè. Het is eenmaal zo, dus ja, je moet er maar mee dealen, hè. Ja. Waar komt u ze tegen? Overal. Wat vindt u ervan? Dat er te veel Nederlandse werklozen zijn. Die zouden eigenlijk aan de slag moeten. Ja, vind ik wel. Maar ze doen het niet? Nee, ik denk een beetje te verwend door de Nederlandse regering. Want werkt u zelf? Ik werk zelf wel, ja. Met arbeidsmigranten? Daar heb ik wel mee van doen. Ik zit in de beveiliging. Dus, ja. Heeft ze er wel eens problemen mee? Ook wel, maar niet alleen met arbeidsmigranten. Dus met iedereen. Je hebt het goede, je hebt het slechte. Dus, Heeft u wel eens contact met de arbeidsmigranten? Ook wel, ja. En dat gaat over het algemeen goed. Ik ben zelf Duits. Ik ben ook Oostländer, zeggen ze. Pas vroeger waren ze hier de Marokkanen. In Duitsland heb je de Italianen, je hebt die Spanjaar. We moeten ze ook, ik zeg altijd, je moet die gelijkwaardig behandelen. Meer respect voor de arbeidsmigranten. Als mensen moeten ze behandelen. Dat vind ik zo. Want we hebben ze nodig. Ja, ik kwam zelf een aantal jaar terug ook hier voor de werk. Dus ik heb geen bezwaar. U bent nu bewoner? Ja, dat is al 30 jaar geleden. Dus, Vindt u dat bewoners een beetje aardig zijn voor arbeidsmigranten? Ik heb niks ervan gezien. Maar vindt u iets van die arbeidsmigranten? Welke taal, waar komt u vandaan? Uit Polen. Oké, maar dan kunt u de taal spreken. Heeft u toch geen contact met Poolse mensen die hier werken? Nou, heel weinig. Ja. Ik heb wel even af en toe, maar heel weinig. Ik heb geen last van, dus aan de ene kant denk ik van hier zijn ook genoeg mensen die werk nodig hebben. En aan de andere kant van ja, of zij dat aan een huis nodig hebben, want die zijn er dan ook, die dus ook in huizen komen. En dat is sowieso wel een groot tekort hier overal, want je komt gewoon nergens tussen. Dus dat vind ik dan wel vervelend voor de mensen die op een wachtlijst of die er gewoon niet tussen komen, omdat zij over het algemeen vaker voorgaan als de eigen. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat de eigen allemaal het eerste moeten. Maar ik vind wel dat dat anders verdeeld moet worden. Veel op straat. Ja? Problematisch? Je ziet ze altijd met een paar man lopen. Ja, weet je. En ja, je durft s'avonds als donker, zeg ik, niet meer buiten. U bent er eigenlijk niet zo'n fan van? Ik ben er niet zo'n fan van. Weet je, en de meesten kennen geen Nederlands. Ik vind het gewoon heel moeilijk. U zou het liever anders zien? Ja, ik zou liever Ik weet ook niet hoe je dat kunt verbeteren, maar er komen er hoe langer hoe meer. En ja, ik maak me er zorgen over. Ja, John, verdeelde reacties op straat. Klopt. Want hoe kijk jij zelf naar arbeidsmigranten?

Dat klopt. Ik heb zelf iemand gesproken die daar ook woont. Maar ja, zij vindt het prima wonen daar. Alleen de privacy is totaal niks. Ze heeft totaal geen privacy daar. En ik begreep gisteren van Jack Jansen dat eigenlijk overal waar zij arbeidsmigranten willen huisvesten, er sprake is van onbegrip en in het begin ook ophef. Maar uiteindelijk gaat het goed, vertelde hij mij. Dus uiteindelijk, op het moment dat het ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren, zie je al vrij snel dat, dat de omgeving eraan wendt en er eigenlijk minder moeite mee heeft dan dat ze vooraf dachten. Hmm. Zou dat hier ook zo kunnen lopen? Nou, hier heb ik er mijn vraagtekens bij, eerlijk gezegd. Want ik vind de locatiekeuze niet goed. In mijn ogen zijn er veel betere en andere locaties veel beter geschikt hiervoor. Jacques die kan wel zeggen van ja, dat app wel weg. Maar ik heb er mijn vraagtekens bij. En Rian, sorry, ik dacht dat u wat wilde zeggen. Aan de andere kant van het dorp heeft ook een uitzendbureau een chalet gebouwd. Daar hebben de inwoners afspraken mee gemaakt. Maar die hebben nu al overlast van de autobewegingen. Ook op zo'n normale weg als hier. Daar blijkt dus al uit de praktijk dat het gewoon niet werkt. Nee, niet handig is, nee. Hoe wordt er eigenlijk over het algemeen, of vooral in deze omgeving, op jullie protest gereageerd? Ik moet eerst nog tegenkomen hier in de buurt, op de straat, die een voorstander is van het plan. Jullie worden gesteund? Wij worden... Hoe groot is de groep met bewoners die op dit moment echt actie voert? Ja, zoals ik zei, 67 bewoners. Allemaal? Allemaal zijn ze erop tegen. Ja, en John, jij was gisteren naar een inspraakavond bij de gemeente, maar die ging helaas niet door. Waarom klopt, niet? Klopt, die ging niet door op het laatste moment. Eigenlijk heel simpel. Er komt nieuw beleid. En dat wordt besproken eind september in de commissievergaderingen. En dan is er ook een mogelijkheid voor spreekrecht. En het leek ons veel beter om dan die mogelijkheid te pakken. Want dan weten we ook waar we het over gaan hebben. Wat de veranderingen gaan worden. En hoe daar we erop moeten gaan inspelen. En er is natuurlijk sowieso nog een kans dat die vergunning überhaupt niet verleend wordt, Rian. Als die verleend wordt, ja, dan gaan we er flink op tegenin. Ja, dus dan gaat het sowieso nog heel lang duren als je in bezwaar gaat. Ja. Zeker als de vergunning erin zagen komt, komen wij in actie met de buurt. John en Rian, mag ik jullie enorm bedanken voor jullie komst en voor jullie gastvrijheid hier op dit prachtige terrein. En veel succes met alles. Graag gedaan. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de Leiden en omstreken met Jan-Willem Wesselink en Jeroen Stomphorst. Morgen zijn we er weer, dan vanuit het dorpje Helden. De ouders van de 18-jarige Maria verhuisden van Polen naar Limburg om hier te gaan werken. Morgen hoor je hoe het voor haar is om in Nederland op te groeien. Dank voor het luisteren en tot morgenavond. Dag. Was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening?